Boże, mądre słowa. Daj czas, daj mi czas. Wiesz, że tak często mam chwilowo gorszy stan. Słabszych dni za tydzień albo pięć na prostą zdążę wejść. Jak jest? Pytasz, jak ci jest? Ten randomowy tekst dla mnie to Everest. Pozytywnie i radośnie na początek Nocnej Polski. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy na najbliższe dwie godziny z polską muzyką w Trójce. I na początek gość, Jacob Rango w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa single, jeden po drugim, które ostatnio wydałeś, to dla mnie osobiście to taki rodzaj zamknięcia pewnego etapu i rozliczenie się z tym, co było i z tym, co jest. No bo Neony, jako single sprzed paru tygodni, czyli twoi koledzy, z którymi zaczynałeś tak naprawdę troszkę większą karierę. Tak. A potem Krzysztof Zalewski. No tak, no to już no, artysta roku, co by nie mówić. Jakby nie patrzeć, jedno i drugie nagranie w tekstowo właśnie jest takim czymś, co pokazuje, że idziesz przez dalej, mimo wszelkim przeciwnościom, nawet jeśli takie były w ogóle. Wiesz co, no ja myślę, że akurat no, pisanie piosenek to jest niekończąca się walka ze sobą, no bo to nie jest łatwa czynność wbrew pozorom i do tego no, w pewnym sensie przynajmniej ja się muszę zmuszać, nie? Bo czasami te piosenki piszą się same i ta notatka wtedy w telefonie jest bardzo zgrabna, a czasami piosenki są taką, wiesz, taką męką wysiedzianą, taką warsztatową. I to trwa, i trwa, i trwa, i po prostu już wtedy trzeba się do tego zmuszać, żeby po prostu usiąść do piosenki i jej napisać. Natomiast no, muszę podkreślić, że akurat tekst w piosence Pod powierzchnią to jest mojego serdecznego kolegi Dawida Zająca, właśnie z grupy Neony. I zupełnie mi to nie przeszkadza, że to nie jest mój tekst, bo ani jednego słowa bym w tym tekście nie zmienił. Jest po prostu wybitny i mam wrażenie, że wyjął mi go z głowy, więc to jest tekst Dawida akurat. Nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wodna może przecież zatonąć. Na szczęście mam dobrą załogę, mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. To nie, to nie stary świat, ratunkowy tu chwilowo brak. To nie stary świat, potrafisz pływać do skacz. To nie stary świat, ratunkowy tu chwilowo brak. To nie stary świat, potrafisz pływać do skacz. Jacob Rango i Neony. Powiedz mi, czy ten utwór był napisany jeszcze w czasach neonowych, czy to już na twoją płytę specjalnie dla ciebie? Wiesz co, to był odrzut z płyty Neonów teraz, którą robiliśmy wspólnie. No i ja nie mogłem przeżyć tego, że właśnie ta piosenka nie ujrzała światła dziennego, więc ja ją wyciągnąłem z szuflady. No, zespół od jakiegoś czasu jest nieaktywny, więc zaproponowałem chłopakom, żebyśmy wydali to pod szyldem właśnie Jacob Rango i Neony. Oni przyjęli to z entuzjazmem, więc spotkaliśmy się, nagraliśmy tę piosenkę w zasadzie jeszcze raz. I ja już się tam, wiesz, produkcyjnie się jeszcze troszkę pobawiłem, więc może, tak, no w zasadzie jest to piosenka neonowa. Natomiast no, musiałem tę piosenkę wypuścić z chłopakami, bo to jest moim zdaniem wybitny numer. Ja go kochałem od samego początku, więc cieszę się, że mogliśmy go nagrać i pokazać państwu. To zamknięcie Neonów to było spowodowane tym, że postanowiłeś odejść? Nie, wiesz co, no to się w naturalny sposób jakoś poukładało, że nie wiem, proza życia, wiesz, po prostu płyta nie zażarła tak, jak miała zażreć. I z czegoś trzeba żyć. No dokładnie tak, więc wiesz, no jakby każdy z nas się pozajmował innymi rzeczami. I tak w naturalny sposób zespół się zawiesił i no i tak tkwił w tym zawieszeniu, bo ja teraz w zasadzie no, reanimowałem go. No ale nie zamierzasz zrezygnować z kariery solowej jako Jacob Rango, żeby pójść w Neony znowu chyba. Wiesz co, no chłopaki, jak nagrywaliśmy klip do tego i spotkaliśmy się, bo do piosenki pojawił się też klip. Nie wiem, czy go widziałeś, ale wymyśliłem sobie, że będziemy grali. Ten klip jest nagrany w technologii 360, więc po prostu postawiliśmy kamerkę 360 i to jest one shot. Wrzucony w tej właśnie takiej konwersji 360, więc wchodząc na YouTube'a, ten klip oglądasz tak, że sam decydujesz, na co patrzysz. Po prostu scenariusz jest zupełnie improwizowany, ustalenie podstawowe było takie, że gramy w jęgę i, no i zobaczymy, co się wydarzy. Tam się dzieją różne rzeczy w tym klipie, to już polecam sobie zobaczyć, ale wtedy padło takie pytanie, a co się stanie, jak ta piosenka zażre? Ja mówię, no to chłopaki, robimy wspólną trasę Jacob Rango i Neony i jedziemy. Więc niech ta piosenka zażera, to wtedy rzeczywiście wskrzesimy Neony na dobre i pojedziemy sobie wspólną traskę. Ta trasa wspólna, ale z Krzysztofem Zalewskim też zaowocowała nagranie, które wypuściłeś zupełnie parę dni temu. Tak, to rozumiem, że mówisz o tej naszej trasie supportowej, którą tak zagraliśmy w grudniu. Tak, zagraliśmy dwa supporty przed Krzychem i dwa supporty przed Darią Zawiałow jako Jacob Rango. z kolegami moimi z Wrocławia. I wiesz co, no właśnie tak, to był taki moment, kiedy testowaliśmy tę piosenkę Nie umrzemy młodo na koncertach na żywo. Okazało się, że ta piosenka powoduje niesamowite wibracje u ludzi. I bardzo dużo ludzi się nas pytało, kiedy piosenka wychodzi. Dlaczego jeszcze jej nie ma, bo na koncertach już usłyszeliśmy. Więc po prostu jak najszybciej dopięliśmy dzieła. I jak tą piosenkę już mieliśmy taką w zasadzie prawie że gotową, to ja ją wysłałem do Krzyśka. To normalna rzecz, że puszczamy sobie, wiesz, swoje piosenki, demówki nawzajem. I Krzysiek powiedział, to jest bardzo dobry numer. A ja wtedy mówię, Krzysiek, bo ja myślałem o tym, żeby cię do tej piosenki zaprosić i żebyś w niej zaśpiewał gościnnie. No i Krzysiek się zgodził. Pamiętam, że dokładnie w Sylwestra wysłał mi swoje ścieżki wokalowe, więc myśmy te ścieżki wokalowe jeszcze wtedy wrzucili do, wiesz, do projektu i wypluliśmy sobie taką poglądową wersję na szybko. No i akurat była imprezka taka sylwestrowa u mnie na chacie, więc za dwa razy zatańczyliśmy do tej piosenki i od tamtej pory po prostu zajmowaliśmy się już takimi kwestiami właśnie, wiesz, nagranie klipu, mix mastering i piosenka wyszła teraz 3 kwietnia. Rozumiem, że jak występujecie razem, to Krzysiek jest w białym podkoszulku, ty w czarnym. Słuchaj, no... Słuchaj, ty masz dłuższe włosy, żeby się odróżnić od łysej głowy kolegi. No tak, tak, bo Krzysiu rzeczywiście jest teraz ogolony. A propos tego właśnie, no to w klipie trochę się właśnie do tego odnieśliśmy tym, że zrobiliśmy takie karaoke seniorów w tym teledysku. No i tam Krzyśka gra akurat taki no, dosyć dobrze znany, łysy aktor, Sławomir Sulej. Myślę, że część z Państwa, albo nawet duża większość, może go kojarzyć z takich filmów jak Poranek Kojota, Psy 2 czy Killer. Więc zapraszam też gorąco do obejrzenia tego klipu. To na razie posłuchajmy muzyki, a teledysk przy okazji, jak już włączymy komputery. Wcześnie na kapcie koci grób. Na liczniku 30 i życzą nam, by dobić do 100. My czujemy się dziećmi, dobrze się bawimy bez słów. Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się. Nakarmiłeś to ego dystansu, nie masz już zagroż. Jesteś wielce poważny, skrupulatnie obniżasz lot. A humoru poczucie kneblujesz tym, co pomyśli ktoś. Chciałeś dalej i szybciej, ręczny wciąż zaciągasz, dlaczego? Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana i gardła, wbrew kolejnym wiosnom. Świat stoi przed nami otworem. otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana i gardła wbrew kolejnym wiosnom. Można by rzec rozterki 30-latków, a to nie rozterki, tylko parcie do przodu. No ale tak, no jednak w moim odczuciu przynajmniej, jak się przekracza jednak tą granicę magiczną z dwójki na trójkę z przodu, to już ciężko mówić o tym, że jest się młodym człowiekiem. Natomiast czy to daje nam jakby podstawę do tego, żeby strasznie jakoś zdziadzić na kanapie? No myślę, że absolutnie nie. I o tym jest ta piosenka. Opowiedz jeszcze w takim razie, kto ją napisał całkowicie. To twoja robota, czy wspólna? Wiesz co, tą piosenkę, demówkę z chłopakami, taką, wiesz, muzykę zrobiliśmy z Radkiem Baranowskim i z Filipem Laszukiem. To są moi koledzy, z którymi gram koncerty. No i ona wyszła taka właśnie, kurczę, to było taki mieliśmy wrażenie, jak zrobiliśmy. Ona bardzo szybko powstała, bo myśmy ją zrobili no chyba w godzinę. Także wiesz, ponagrywaliśmy sobie różne partie i ta wersja tej piosenki od demo się za wiele nie różni. Więc tam wtedy miałem taką nagraną melodię, wiesz, po flamsku, czy tam i potem do tego tekstu usiadłem w takim przypływie jakiegoś takiej naiwnej pewności siebie właśnie, że jeszcze wszystko przede mną i że wcale taki stary nie jestem, i wtedy powstał refren. I ja już wtedy wiedziałem, o czym ta piosenka ma być właśnie, tym bardziej, że inspiracją bezpośrednią do tej piosenki był taki numer Too Old To Die Young, czyli dosłowne tłumaczenie, dosłownie przetłumaczyłem ten tytuł na polski, a to jest fajny numer z filmu Quentina Tarantino, Django, więc ja wiedziałem doskonale, o czym ma być ten tekst, ale jakoś się tak zablokowałem i nie umiałem tych myśli w słowa ubrać. Ta właśnie, wiesz, 13-stronicowa notatka z telefonu nie była mi w stanie pomóc i wtedy umówiłem się na telefon z Mimi Wydrzeńską. Jest świetną tekściarką i przy jednym spotkaniu napisaliśmy pierwszą zwrotkę, przy drugim spotkaniu napisaliśmy drugą zwrotkę, więc tekst przy wsparciu Mimi, a muzykę zrobiliśmy z kolegami po prostu razem i z jakichś takich naszych kolektywnych wrażliwości powstała piosenka Nie Umrzemy Młodo. Ja nie wiedziałem, że korzystasz z pomocy innych, na przykład Moniki Wydrzyńskiej. Wiesz co, no to była pierwsza taka sytuacja. To była pierwsza taka sytuacja i powiem szczerze, że to mi się strasznie spodobało. Bo wiesz, właśnie jakby pisanie z kimś, to co fajnego Monika też powiedziała, jak się z nią, wiesz, zdzwoniłem i umówiliśmy się na taką właśnie, wiesz, na taki telefon twórczy. I powiedziałem jej właśnie, jak to wygląda, że mam refren, że wiem, o czym ta piosenka ma być i tak dalej. Mówi, spoko, pogadamy, ty to sobie napiszesz sam. Więc ona, miałem wrażenie, że była taką terapeutką, idealną po prostu do tego zadania, że ten to pisanie tekstu wspólnie, no to jak, no jakby mnie bardzo umiejętnie ciągnęła za język. I to było świetne doświadczenie. W sensie, właściwie warsztaty tekściarskie. Tak, to było świetne doświadczenie, bo w ogóle nie miałem jakby wrażenia, że... znaczy, w ogóle pisanie tekstu z kimś mam wrażenie, że po prostu powoduje takie szybsze odbitki, jest taką pewnego rodzaju debatą, więc wszystkie, bardzo szybko jesteś w stanie swoje pomysły zaszufladkować, czy one ci się podobają, czy jesteś do nich przekonany, przez samo to, że o nich gadacie, tak wiesz, na bieżąco, nie? I generalnie, wiesz, rozmowy z ludźmi są bardzo inspirujące, więc przy takich naszych rozmowach bardzo przyjemnie i szybko powstał tekst do piosenki. Ja teraz proponuję, żebyśmy sięgnęli już zupełnie do archiwum. Zapraszam się pełnym zjaw. O północy nic nie zaskoczy mnie. Dziś zaaplikuję sobie zastrzyk tego miasta, by zapomnieć wstyd. Tak nieskromnie mi. Upisiłam się miastem Neony. Bardzo dużo radości widzę w twoich oczach, kiedy słyszysz ten utwór. Tak, bo ja wiesz, ja, to jest w zasadzie jedna z kilku takich sytuacji, które miałem w życiu, że wiesz, ja byłem fanem zespołu Neony. Mhm. I jak myśmy się, wiesz, poznali w jakiś taki totalnie przypadkowy sposób, bo myśmy się poznali na openerze, wiesz, my na jednym polu namiotowym po prostu spaliśmy i tam żeśmy się poznali. I tak od słowa do słowa zaprzyjaźniliśmy się bardzo szybko i chłopaki mnie zaprosili do zespołu, żebyśmy razem zrobili trzecią płytę, a ja znałem doskonale ich i wciąż moją ulubioną chyba jest ich pierwsza. A z tej trzeciej jestem wybitnie dumny. I to jest zespół, który na mnie odcisnął naprawdę poważną inspirację. A no kolejną taką sytuacją to była też współpraca z Krzyśkiem, wiesz, kiedy to, wiesz, śledząc jego poczynania w zasadzie od Idola, w którymś momencie, wiesz, odbieram telefon z propozycją, żeby grać u Krzyśka w zespole. No, mam dużo szczęścia. I to szczęście podobno widać na koncertach. Ja rozmawiałem z moim przyjacielem, który był na waszym koncercie na Pomorzu. Nie wiem, czy to był Gdańsk, czy to był Tczew. Wiesz co, i tu graliśmy, więc... W każdym razie był podczas tej ostatniej trasy. Okej, okay, to był Gdańsk. No. W każdym razie ja kiedyś mu wcześniej zagrałem twoje numery, mówiąc mu, że to jest człowiek, który ma szansę w tej chwili sporo namieszać na naszym rynku. O, bardzo miło. I on wyszedł z tego koncertu zachwycony po prostu. Nie tylko koncertem Zalewskiego, ale koncertem, mówi, ten Czako Brango to po prostu wschodząca mega gwiazda. Wiesz co, no wszyscy lubimy bardzo występować na scenie, czujemy się tam naprawdę jak ryby w wodzie z moimi kolegami i ja często mówię, że wiesz, no, Jaco Brango powstało jako takie moje alter ego i to, co jest najpiękniejsze w tym Jaco Brango, że wiesz, to mogę być ja jako ten, wiesz, wrażliwy koleś, który pisze, wiesz, piękne ballady albo rock'n'rollowe piosenki, a na scenie możemy się stać wspólnie po prostu Jaco Brango jako czteroosobowy byt i czuję naprawdę bardzo dużo po prostu wspólnego z moimi kolegami z zespołu i myślę, że ta nasza wspólna energia właśnie daje takie wrażenia koncertowe, bo ja się wybitnie bawię na tych koncertach, więc mam nadzieję właśnie, że tak jak mówisz, publiczność to czuje. Opowiedz w takim razie jeszcze, na jakim etapie jest płyta. Płytę domykamy, kończymy. Na ten moment musimy dokończyć dwie piosenki i to będzie tyle. Z tego, co zauważyłem, to lubisz duety, bo był i Jamal, była Bajka, no i jest Krzysiek Zalewski. Co tak, jeszcze z duetów na tej płycie? Wiesz co, no Bajka to akurat był duet, który poszedł na płytę Bajki. Tak, lubię. Ale wiesz co, no to mi się dosyć podoba, że w tym świecie nie hip-hopowym coraz częściej się te duety pojawiają, bo z jednej strony to jest bardzo inspirujące, czego coraz częściej właśnie doświadczam, że wiesz, otwieram się na to, żeby pracować z innymi ludźmi i przy muzyce, i przy tekstach, bo ja byłem bardzo długo taką Zosią Samosią i to oczywiście też jest fajne, ale aktualnie mam taki moment, że bardzo mi się podoba to właśnie, kiedy do mojej wrażliwości dokłada się jeszcze wrażliwość innych zaufanych osób, które mają, wiem, że wiesz, wspólny gust i stylistykę. I powstają z tego, mam wrażenie, po prostu rzeczy lepsze niż zrobiłbym sam. I tak jest też w przypadku tych duetów, że no wartość, którą zyskuje piosenka przy takich zaproszeniach, no mam wrażenie, że jest bezcenna. A na mojej płycie ja sobie obiecałem, że no te właśnie takie bardzo istotne dla mnie postaci, jak Jamal, jak Neony, jak Krzysiek, które miały ogromny wpływ na mnie jako twórcę, no to będę zaszczycony, jeżeli oni będą mogli na mojej płycie wystąpić. I to się udało. Nagraliśmy te piosenki wspólnie i bardzo się cieszę, że mogę w taki sposób ich uhonorować, zapraszając ich na moją debiutancką płytę. Wspomnijmy jeszcze, bo być może niektórzy słyszeli nasz wywiad sprzed paru miesięcy, bo Krzysztof Zalewski to jest człowiek, z którego poznałeś w szkole. Tak? Nie. Ja Krzyśka poznałem na lotnisku. A myślałem, że w szkole go poznałeś. Nie, nie, absolutnie nie. Ale to myślę, że to też jest ciekawa historia, wiesz, bo ja Krzyśka Zalewskiego poznałem na lotnisku w Warszawie w momencie, jak kilka dni wcześniej odebrałem taki telefon, że potrzebny jest kaskader do zagrania zastępstwa właśnie z Krzyśkiem i to będzie koncert w Londynie. Więc ja przez kilka dni bardzo intensywnie ćwiczyłem pod okiem Andrzeja Gieni Markowskiego, mojego serdecznego przyjaciela, który u Krzyśka w zespole gra od samego początku. I Krzyśka poznałem na lotnisku w Warszawie, lecąc na koncert do Londynu. Tam się dosyć szybko się okazało, że mamy sporo wspólnego z Krzyśkiem, czyli taką, wiesz, nastoletnią miłość do Iron Maiden. Przy kontroli na lotnisku okazało się, że zdarza nam się zakładać dwie różne skarpetki, no i że oboje mamy problemy z zatokami. I myślę, że to była podwalina do tego, żeby kilka miesięcy później odebrać telefon taki oficjalny z wytwórni, że jest propozycja, żebym dołączył do zespołu Krzyśka na najbliższe pół roku. No i co tak, z tym? No. Mhm. I tak szczęśliwie się złożyło, że już pracujemy razem już 5 lat. Ale co z tym kaskaderem? Było mnie bardzo zrozumiałe. To ja byłem tym kaskaderem, który musiał wskoczyć na zastępstwo na koncert. Okay, myślałem, tak, że miałeś jakąś rolę w wideoklipie, żeby zagrać. Nie. Nie znam słowa kaskader w tej wersji. W takiej nomenklaturze muzykantów to pojawia się takie słowo właśnie, wiesz, no kaskader tak. Na takie sytuacje kaskaderskie, wiesz, bo umiesz pływać, więc skacz. Tak. bardzo dużo materiału w bardzo krótkim czasie i tak, no i to musi być odpowiednia osoba, żeby w odpowiednią taką sytuację wskoczyć i wtedy to się wszystko udało, więc spełniłem oczekiwania. Dziękuję bardzo. Jaco Brango w Trójce. Mam nadzieję, że z tą płytą przyjdziesz wcześniej niż za rok. No przyjdę do ciebie we wrześniu. To czekamy w takim razie. Dzięki. Dzięki. Chciałbym wiedzieć, że coś już umiem. Wciąż huśtawka, huśtawka. Z wysp po grudzie potem pikuję. Dzielę los na sprężynie psa. Byle jakich ust nie całuję. Szkoda czasu na byle co. Dystans metr od tego, co kuję. Lecz nie od ciebie, nie od ciebie. O, powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo mi I'm kąty. Nie piszą o nas książek, bo nie do pisania jest. Gdy kochać jest niemądrze, chcę być głupi jak ostatni leszcz. Powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Powiedz to ludziom, jedno chcę ci powiedzieć znów. Powiedz to ludziom, serce znowu pompuje mu. Jacob Brango i Jamal to będzie jeden z utworów, które pojawią się na nowej płycie Jacob Brango. Obiecał artysta przed sekundą, parę sekund temu właściwie, że pojawi się również u nas we wrześniu i wtedy, kiedy płyta będzie już gotowa. A gotowy jest już nowy mini album zespołu NNHMN, czyli Non-Human, Opera of Lust and the Art of Sorrow, część pierwsza. Część pierwsza brzmi tak, a właściwie duże fragmenty z tej części pierwszej, bo posłuchamy aż trzech utworów. Zespół na stałe mieszka w Berlinie. Ja nagrałem z nimi rozmowę jakiś czas temu. Ta rozmowa ciągle czeka na opracowanie szczegółowe, bo troszkę muszę popracować nad tym wszystkim, żeby zabrzmiało to jak należy. Ale pewnie za tydzień już spotkamy się z grupą Non-Human. Również w pewnym sensie spotkamy się antenowo, bo jak mówię, ja widziałem ich jakoś pod koniec marca. We'll be right back. Human, czyli NNHMN z mini album Opera of Lust and the Art of Sorrow Part First. Part One właściwie. I teraz będzie Martyna Kubowicz. A jeszcze, a nie, jeszcze powiem słów parę o Non-Human. Przypomnę tym, którzy nie wiedzą, co to jest za formacja. Formacja kiedyś nazywała się Focolata, ale kiedy zespół postanowił przenieść się do Berlina i tam pracować, tam koncertować, tam tworzyć swoją muzykę, z którą potem jeździ po całym świecie, bo nie tylko Europa, ale także Ameryka Południowa i najdalsze zakątki świata, to powodzi im się coraz lepiej i muzycznie coraz ciekawiej. No i to był fragment tego, co ukazało się zupełnie niedawno temu. Grupa Non-Human, NNHMN. Piosenki Your Demon, The Secret i Bring It On. A teraz będzie zaproszenie na niedzielę na godzinę 8 rano do audycji Historia pewnej płyty. Porozmawiamy z Martyną Jakubowicz o albumie Makijaż. Swoją drogą płyta troszkę zapomniana, płyta, która nie ukazywała się przez długie lata i właściwie ciągle się nie ukazuje, a szkoda, ponieważ uważam, że te początki Martyny Jakubowicz były również niezwykle ciekawe. Poza tym to taki element historyczny z dawne czasy. Pierwsza płyta, płyta debiutancka. O tym krążku między innymi porozmawiamy z Martyną już w najbliższą niedzielę o godzinie 8 rano. Teraz mała muzyczna, że tak się wyrażę, małe muzyczne przygotowanie. O tak będzie lepiej. Czyli Rosa taka sama od lat, Władco Świata, Władco Ciemności i albo Cacy, albo Idi. Leżę w łóżku i coś mi się śni. Widzę ludzi, słyszę ich krzyk. Unosi się gęsty kurz. Silne ramię czuję przez sen. Młyński kamień widzę na dnie. Dokoła nas zapach mchu. Walczysz nocą, walczysz ze mną za dnia. Kto księżniczkę, kto wikinga tu gra? Świat skurczył się niby loch. Krople rosy chłodzą mi twarz. Ile wiary zdołam ci dać, nim zgubi nas ciągła gra. Nie ciebie mam, lecz twój strach. Nie ciebie mam, lecz twój strach. Stare zamki zniszczył już czas. Tamci ludzie już nie pójdą przez las. Nie będzie mech niósł ich stóp. Mija siła starych murów i krat. Tylko rosa taka sama od lat. I milczy las niby grób.